رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem dinleyenlerimiz, bu aleme kendi isteğimizle gelmedik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin iradesiyle, muradıyla yaratıldık ve yaşatılıyoruz. Ve daha ne kadar zaman yaşatılacağımızı da bilemiyoruz. Geçen hafta dediğimiz gibi birçok dertlerle müptelayız. Maddi ve manevi sıkıntılara maruz durumdayız. Bu hayat içerisinde hem dünyayı kazanacağız, hem ahireti kazanacağız. Hakikaten zor iş. Allah'ın kolay ettiklerine müstesna. Ancak bu dertler içerisinde en hakiki dert günahlarımız olduğunu geçen derste konu ettik. İnsanlar dertlerine derman ararlar. Ve aramalıdırlar. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma enzelallahu teala da'en illa enzele lehu deva'en illel haram ve illel mevt. Ela ya ibadallah fetedavev. Allah Teala hangi derdi indirdiyse mutlaka onun dermanını da indirmiştir. Ancak kocalmak, yani ihtiyarlamak, yaşlanmak müstesna, o kaçınılmazdır. Bir de ölüm, o da muhakkaktır. Bunun dışındaki dertlerin dermanı mutlaka vardır. Öyleyse ey Allah'ın kulları, tedavinize bakın. Şimdi, derde derman aramak durumundayız. Önce teşhis gerekiyor dedik, yine geçen derste. Daldan dala atlıyoruz, konular birbirini açıyor, konuşuyoruz. Sizinle bu vesileyle dertleşiyoruz, dertlerimizi paylaşıyoruz. Paylaşılan dert hafif olur İnşallah. Ancak bazılarının tabii derdi sadece maddi hastalıklara sınırlaması asla doğru bir yaklaşım değil. Biz ahirete inanan, Allah-u Teala'nın huzurunda hesaba çekileceğimize iman eden kullar olarak gerçek derdin günahlar olduğunu, dermanın da istiğfarda bulunduğunu, yine geçen derste bunları tafsilatlı bir şekilde anlatmaya çalışmıştık. Ancak tabii İstiğfar, Allah-u Teala'dan bağışlanma talep etmek anlamındadır. Velakin bir insan günahlarından azat olmak için, günah dertlerinden kurtulmak için, ki büyük belalar açacağı ahirette başımıza kesindir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin beyanlarıyla sabittir ki bu günahlar bizi rehin bırakacak, tutsak edecek, kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda belaya sokacak, cehennemde azaba düçar edecek. Bu kesindir. Bunca hadis-i şerifler vardır. Ama bu günahlardan kurtulmamız imkansız değildir. Allah-u Teala bizi günahlardan kurtarmak için de çok birçok sebepler yaratmıştır. Bunun üzerinde duruyorduk. Bunların başında tabii istiğfar gelir. Dâküm ve devâküm fî, derdiniz de Kur'an'dadır, dermanınız da Kur'an'dadır. Emmâ dâküm fezünûbüküm, derdiniz günahlarınızdır. Ve emmâ devâküm fel istiğfar, ilacınız da af istemenizdir. Bağışlanma talebinde bulunmanızdır. Bunun da tabii şekilleri var efendim, saatleri var, vakitleri var. Vel müstağfirine bile sahar seher vakitlerinde af isteyenleri Rabbimiz özellikle medhetmektedir. Namazların akabinde Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve tûbü ileyh, istiğfar 3 kere yapılarak en büyük günahlar bile bağışlanacağı hadis-i şerifte vaat edilmektedir. Bizim Dualarım isimli eserimizde bunlardan bayağısı mevcuttur. Yatarken yine Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve tûbü ileyh, uyumadan evvel 3 kere bu istiğfarın okunulması denizin köpükleri kadar günahları olanı bile bağışlatacağı vaat edilmiştir. Bu gece teheccüde yapılacak istiğfarlar vardır. Yine Dualarım kitabında bunlar hep zikredilmiştir. 100 kere Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve tûbü ileyh sübhânehu. 25 kere İmam-ı Masum Hazretleri'nin istiğfarıdır. Efendi Hazretlerimizden nakletmişizdir. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve tûbü ileyh rabbi ighfirli gibi vesair istiğfarlar vardır. İşraktan sonra 100 kere Rabbi Allah'ım ağfirli vardır. Çok istiğfarın lafızları vardır, sıgaları vardır. Değişik yani tabirleri vardır hadis-i şeriflerde ve meşayihimizin eserlerinde bunlar mevcuttur. Ancak tabii insan günahından pişman olmazsa, nasuh tevbesiyle istiğfar etmezse bir daha günah yapmayacağına azmetmezse, kararlı olmazsa, o zaman bu istiğfarların fayda vermeyeceği beyan edilmiştir. Onun için Rabiatul Adeviye radıyallahu anha, Estağfirullah min kulleti sıdkı fi estağfirullah, Allah'tan af istiyorum derken sadakatimin azlığından dolayı da Allah'ımdan tekrar af istiyorum derdi. Onun için büyüklerimiz istiğfaruna hâzâ yehtâbü ile istiğfârin kesir buyururlardı. Bizim bu istiğfarlarımızın da çok istiğfara ihtiyacı var. Onu da doğru beceremiyoruz derken tevbenin şartları vardır. İstiğfarın usulleri vardır. Böyle laklaka elisen kabilinden sade dilde kalan istiğfarlar da bir anlam taşımayacağı açıktır. Ancak tabii derdimizin teşhisi ve tedavi yöntemine başvurmamız açısından derdimiz, günahlarımız, İlacımız da istiğfar olduğu bize belirtilmiştir. Günahlarımızı da tabii bilmek lazımdır. Neyin günah olduğunu, neyin mubah olduğunu, neyin sevap olduğunu da insan bilmekle mükelleftir. Maalesef şimdi bir de o dert vardır. O da derdini bilmeme derdidir. Yani neyin günah olduğunu bilmeyince adam, benim derdim günahlarım diye bilse bile neye yarar o şeyin günah olduğunu bilmedikten sonra? Bir şey konuşur. Ya kardeşim sen gıybet ediyorsun, bak bir arkadaşın arkasından konuşuyorsun burada, onun yanında olsa söyleyemeyeceğin veya hadi çok mertsin de efendim söyleyebileceğin ama söylesen de onu üzeceğin. Dolayısıyla onun yüzüne de söylesen onu üzecek bir sözse arkasından söylediğin için gıybet oluyor. Yüzüne söylesen hadi kalbini kırmak açısından üzecek bir şeyse o ayrı bir günah, belki girer girmez ne getirir ne götürür ayrı bir konuya girer ama üzüleceği bir şeyi arkasından konuştuğun zaman onu yüzüne konuşabilsen bile mesela gıybet olur. Adama yani gıybet etme desen adam bozuluyor tabii. Bir de hani ona o hareketi yaptığın için, ona nasihat ettiğin için falan kendisine de bir aşağılık duygusuna kaptırıyor. Bu sefer efendim estağfurullah diyeceği yerde, teşekkür ederim kardeşim diyeceği, susacağı yerde ve konuyu kapatacağı yerde yani altta kaldım izlenimiyle kalkıp efendim bu gıybet değil canım. Ben onun yüzüne de söylerim diyerekten bu sefer yaptığı gıybetin gıybet olmadığını savunarak yani haramı helal görerek bu sefer kafir olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bir dertten kaçalım derken yani sıtmadan kaçalım derken ölüme gidiyor. Hiç olmasa insan günah bilse ne kadar da günahkar olsa dinsiz imansız olmaz. Ama yine yaptığı günaha da bu günah değil dediği zaman onu normal gördüğü zaman bu ne hangi efendim duyguyla olursa olsun. Ben işte orada mahcup oldum da onun lafına karşı ben mahcup olduğumdan dolayı mecburen böyle bir işte refleks oldu aniden diyebildim de şuydu. Bunlar mazeret değildir. İnsanı kafir edecek sözler bunlar konuşulduğu takdirde insan kafir eder. Hanımını boş edecek sözler, nikahını götürecek sözler bunlar kullanıldığı anda mesela talak vakı olur, boşanma vakı olur. Burada ben şaka dedim de efendim dalga geçtim de efendim daldım da aldandım da gibi mazeretler sağlıklı olmaz. Onun için şimdi insan derdini bilecek dediğim zaman tabii günahların dert olduğunu bilecek ayrı bir mesele. Bir de neyin günah olduğunu bilecek. Bu da ayrı bir ilimdir. İslam'ın yasakları nelerdir? Konuşmada, bakmada, dinlemede, tutmada, yürümede, düşünmede, almada, vermede, evlenmede, boşanmada, giyinmede, kuşanmada vesair. İslam'ın bunca menhiyat-ı şer'iye dediğimiz şer'i şerifin nehyettiği, yasakladığı, engellediği, yapılmamasını emrettiği tabi ayet-i kerime ve hadis-i şerifler burada kaynak teşkil ediyor. Yüzlerce, binlerce diyebileceğimiz yasaklar vardır. Bunları bilmek lazımdır ki efendim derdini bilesin. Şimdi beni bir arkadaş getirdi. Radyoya bu konuşmaya gelirken Allah kendisinden razı olsun, işini rast getirsin. Ben kendisiyle yeni tanıştım tabii. Geliyormuş bizim sohbetlerimize, konferanslarımıza katılıyormuş 2 senedir ama tabii şimdi zeki insan, 7 lisan biliyorum diyor. Şu kadar efendim kimya okumuş, şunu okumuş, bunu okumuş. Zeki bir genç. Allah nazardan muhafaza etse. Namaza başlamış. Sohbetlere katılmış. Şimdi bu radyo yayınlarını hanımı dinliyor efendim. Hanımı kapanmış. Hamdü senalar olsun. Ondan sonra bir namaz kaçıracağız diye böyle ötleri kopuyor. Kaç tane telefonlar, cep telefonları kuruyoruz diyor. İşte sabah namazına kalkalım, aman kaçırmayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Sohbetleri tekrar tekrar dinliyoruz. İşte cumartesi akşamı ayrı sohbet, onu dinliyoruz. Pazartesi tekrar dinliyoruz. İşte bir yeri yanlış mı anladık acaba, şu kaçmasın, şu geçmesin. Ha, derdini anlamış, derman arıyor. Aklın yolu bir. Biz diyor bu zamana kadar tabii Müslüman mısın? Müslümanım elhamdülillah. Fakat tafsilattan haberimiz yok idi. Teferruatı bilmiyorduk. Bunca düşün, binlerce soru aklımızda oluştu. Binlerce diyor bak. Zeki adam her şeyi inceliyor. İncelemek lazım. Allah-u Teala bu işten razı mıdır? Değil midir? Allah-u Teala benim bu sözümden razı mıdır? Değil midir? Böyle giyinmemden razı mıdır değil midir? Bunu yememden razı mıdır değil midir? Bunu içmemden razı mıdır değil midir? Bu ticaretimden razı mıdır değil midir? Bu kazancımdan razı mıdır değil midir? Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri, efendi baba tabir edilen zat. Kaddesallahu sirruhu. Öyle buyururlar. İnsan her yapacağı işi, konuşacağı sözü veya terk edeceği fiili neyse bırakacağı işi yapmadan evvel, terk etmeden evvel, 2 mizan ile, 2 terazi ile tartmalı, ona göre yapmalı veya yapmamalı. Nedir o terazi? 1. terazi, ben bu işi yaparsam, bu genel manada konuşuyor. Ben şuraya bakarsam, ben şunu dinlersem, ben şunu izlersem, ben şuraya yürürsem, ben şunun elini tutarsam, ben şunu alırsam, ben şunu satarsam, artık bu genel. Ben böyle giyinirsem, ben böyle kuşanırsam, bunun detayı çok. Ben şu yüzüğü takarsam, öyle ya, erkeğe altını haram etmiş mesela. Bir yüzük takmada bile erkeğe helal olan gümüş var diyelim. Platin de serbest edilmiş diyelim. Tamam. Altın yasak edilmiş. Tamam. Öyle ben bunu takarsam. Kadın diyelim altın helal. Altın helal ama ben bu altını, bu ziynetimi, bu süsümü şuna gösterirsem, şuna göstermezsem. Öyle bunlar hep hesap. Nur suresinde ayetler beyan ediyor. Ziynetlerini kimlere gösterebilirler, kimlere gösteremezler. Şimdilik dersimiz o değil. Detaya girmek konumunda, durumunda değilim. Ancak bir terazi, iki terazinin birincisini anlatırken misaller vererek izaha çalışıyoruz. Ben bu işi yaparsam deyince demek istediğim genel, siz bunu değerlendiriyorsunuz. Her işe bunu kıyas edebilirsiniz. Bu benim. Sağ tarafıma mı yazılacak? Yani sağdaki yazıcı melek, sevapları yazan. Oraya mı yazacak onu? Yoksa sol tarafımdaki yazıcı melek, günahlar tarafına yazan, oraya mı yazacak onu? Sağ tarafına yazacağına kanaat getiriyorsan o işi yap. Sol tarafına yazılacağını anlıyorsan o işi yapma. Peki. Bir terazi. Diğer terazi, ben bu işi yaptığım zaman Allah-u Teala bundan razı mı olacak? Bu fiilimden, bu işimden memnun mu olacak? Yoksa Allah-u Teala bana kızacak, gazap mı buyuracak? Allah'ın gazabından, Allah'a sığınırız Celle Celaluhu, onun gazabından. Ondan başkasına sığınılamaz. Onun azabı gibisi de yok, gazabı gibisi de yok. Peki, razı olacağına kanaat getiriyorsan yap, razı olmayacağına ve gazap buyuracağına kanaat getiriyorsan terk et, yapma. Bak iki tane terazi konmuş. Şimdi, bu neye dayanıyor? Bu ilme dayanıyor. Şimdi arkadaşımızın bana dediği gibi yani binlerce soru var kafamda. Tabi dedim, binlerce soruyu da bir dakikada şuradan şuraya gelene kadar sen de soramazsın. Ben de cevaplayamam. Buna şu anda vaktimiz yetmez ama sohbetler dinlenecek. Bir ders bile kaçırılmayacak. Hidayetin nerede olduğu belli olmadığından her kelimede, kelamda, ayette, hadiste, hikmetli sözde aranacak. Ondan sonra eserler, ehl-i sünnet alimlerinin yazdığı eserler okunacak, ehl-i sünnet dışı görüşlere sahip olanların konuşmaları kesinlikle dinlenmeyecek ve kitapları, eserleri asla okunmayacak. Çünkü bir de orada kafa karışıklığı olursa doktorların ihtilafı gibi, Allah muhafaza etsin. Birisi ameliyat ol, birisi ameliyat olma, birisi şunu al, birisi şunu alma dediği zaman doktorların arasında kalan hastanın durumu nasıl, kafası nasıl karışık olursa bir de sen şimdi bu günah mıdır değil midir, o günah değil diyor, bu günahtır diyor dediğin zaman da o zaman hepten gittin. Derdin nedir? Teşhisini yapalım derken efendim ona göre tehlikeli, ona göre risk taşımıyor. Oho, sen o zaman kafayı hepten karıştırdın. Sana hiç ilaç olmaz. Onun için ehl-i sünnet alimlerinin dışındaki fırkaların, grupların, şiaların, toplumların, cemaatlerin tabii eserleri sakıncalı, konuşmaları sakıncalı. Neden? Sana haram helal der. Günaha mubah der. Sen bu sefer kafayı karıştırırsın. Hiç derdine derman bulamazsın. Onun için hiç o işe girme. Sen orada ashab-ı tercihten değilsin. Ben onu da dinlerim, onu da dinlerim. Kimin doğru konuştuğunu ben anlarım, ben seçerim. Anladık da. Neyle? Akılla. Akıl burada delil midir? Değildir. Akıl delil değildir. Neden? Akıl hucceti baliga. Akıl delildir. Yol gösterir ama yeterli delil değildir. Kul felillahil hüccetül baliga. Allah Teala Habibine şöyle buyurmasını, kullara duyurmasını emrediyor. Hücceti baliga, yani mazeretleri ortadan kaldırma hususunda zirve noktaya ulaşan kat'i delil ancak Allah'a aittir. Peki, bu deliller tefsirlerde, hadislerde beyan edilirken ne buyuruluyor? Peygamberlerin gönderilmesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bu hususta değişik konulara temas etmiştir. Akıl yeterli olsaydı peygambere lüzum olmazdı ve kitaba lüzum olmazdı. O zaman insanlara denirdi ki biz size akıl verdik, doğru yolu bulun. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah dileseydi elbette topunuzu birden hidayet ederdi buyuruluyor. E şimdi herkese akıl verdi. Zaten akıl vermediklerine mükellefiyet ve sorumluluk yüklemediğinden onlar mevzumuzun dışında kalıyor. Peki akıl verdiklerinin hepsini hidayet etti mi? Etmediği ortada görülüyor. Bu kadar akıllı geçinen, hatta bizden çok daha akıllı geçinen, işte Yahudiler, Hristiyanlar, onlardaki akıl kimsede yok diye zannediliyor. E tüm buluşlar, şunlar, bunlar, hele şu günümüzde hep onlara mal ediliyor. Onlar da zaten bu hırsızlığı mubah gördüklerinden, intihal dediğimiz olayları İslam alimlerinin eserlerinden, araştırmalar yaparak, buluşlar yaparak ondan sonra kendilerine mal ederek bu hırsızlığı başlattılar. Ta efendim Avrupa'nın gelişmesi tabii Endülüs İslam Devleti'nin kalıntılarından, onlardan kalan o büyük alimlerin, İbn Haldunlerin, İbn Rüştlerin vesaire, tabii burada birkaç tane isimden bahsedebiliriz. Geri kalan çok da ulemanın eserlerinden, görüşlerinden istifade ederek bir medeniyet kurmaya kalkmışlar tabii. Teknolojide ilerleme sağlamışlar. Efendim işte tıpta ilerleme sağlamışlar gibi görünüyorlar. Ama tabii şunu şuradan aldık, bunu buradan aldık deselerdi doğru konuşuyor olacaklardı. Orada da hırsızlığı mubah gördüklerinden efendim biz bulduk diyerek yalan konuşuyorlar. Ancak bütün ilimler, tıpla ilgili olsun, ahlakla ilgili olsun, insan yönetimiyle ilgili olsun, efendim hangi konuda ele alırsanız, bakarsanız, akılla bulunmuş şeyler değil. İlk insan Adem Aleyhisselam, ilk insan peygamber zaten. İnsanlık nesli bir peygamberle başlatılıyor. Ta ki o peygamber çocuklarına, ki ilk ümmet, ona ümmet olanlar onun zürriyeti, onun çocuklarından müteşekkil olmak durumundalar. 100 bine yakın zürriyetini görmeden zaten Adem Aleyhisselam vefat etmediği rivayet ediliyor. 900 küsur sene yaşaması itibariyle de bu çok normal. Şimdi peygamber seçiliyor ilk insan. Halife seçiliyor ve Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını, helallarını, haramlarını bildirmek üzere gönderiliyor zürriyetine. Ona sahifeler indiriliyor. Onun oğlu Şisa Aleyhisselam'a sahifeler indiriliyor. Efendim. Ondan sonra işte İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Bu arada yüz binlerce Enbiya-i İzam ve Resulü Fikham Aleyhim Salavatül Mennan Hazaratı gönderiliyor. Bu zemaat-ı kiram vasıtasıyla ve bunlara indirilen suhuf, yani sahifeler olsun, dört büyük kitap olsun, kitaplar vasıtasıyla o dönemlerine ait. Tabii şu anda o sahifelerin ve kitapların bir geçerliliği yok. Sadece iman bakımından onlara inanılıyor. İçerik bakımından tasdik ediliyor. Yani Allah'tan indirilmesi hususu tasdik ediliyor. Tahrife tabi olanları var. Değiştirilmeye uğrayanları var. Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından Tevrat ve İncil'e yapılan gibi. Tabii onların muhtevasını okumak, tartışmak şu anda bize yasak edilmiş, haram edilmiş olduğundan okunlara hiç girilmiyor, onlara hiç okunup incelenmiyor. Ama onların zamanlarında peygamberlere indirildiği dönemlerde o ümmetlere hidayet oldukları, nur oldukları da kesin. İnne enzelne tevrate fiyâ huden ve nûr. Tevrat'ı biz indirdik diyor, hidayet var onda, nur var. Ama şu andaki Tevrat'tan senin alacağın bir hidayet, bir nur yok. Hatta okumak, araştırmak bile haram, yasak edilmiş. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bir bu hususta araştırması olacaktı. Yahudilerin dershanelerine girip onların ilimlerinden bir kıyas yapayım, bir araştırma yapayım derken Resulullah Efendimiz'in ne kadar kızdığını. Emütehevvikûne entüm kemâ tehevveketil Yahudi ve Nesara. Yahudi Hristiyanlar şaşıp kaldığı gibi siz de mi bocalayacaksınız? Kur'an sizin neyinize yetmedi? Yekfînâ kitâbullah, Allah'ın kitabı bize yeter. Kur'an'da bütün hepsinin tasdiki var, doğruladığı yönler var, değiştirildiği yönlerin beyanı var. Size gereken her şey Kur'an'da varken ne işiniz var diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızınca, gazaplanınca Hazreti Ömer radıyallahu anh elinde topladığı sayfeleri de imha ettiği rivayet ediliyor sahih kaynaklarda. Şimdi demek ki akıl yeterli hüccet ve delil değil. Şimdi bir insan ne kadar akıllı olsa ama fetret döneminde yaşamış bulunsa, yani peygamberlerin arasının kesildiği, 300-500 senemize İsa Aleyhisselam'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir 500 sene kadar küsürü de var olabilir. Bir fetret devri olduğu beyan ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor. Bu kesiklik döneminde tabii insanlar bir peygamberden gelen talimlerden, öğretilerden mahrum kaldıkları için bocalamış olabilirler. Ama akılları yok değil. Akılları var. Karını bilen, zararını bilen herkesin aklı yerindedir. Zaten akıl insanı tehlikelerden uzaklaştıran bir anlayış gücüdür. Kar zarar bilene akıllı derler. Kar zarar bilmeyene akılsız derler. Bunun ölçüsü budur. Bu itibarla akılları olduğu, kesin olduğu halde hidayette olmadıkları da kesindir. Demek ki akıl tek başına hidayet sebebi değildir. Ve tek başına yeterli hüccet değildir. Onun için مَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا buyuruluyor. Biz peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz. Yani biz akıl vermeden azap etmeyiz. Demek ki delilere azap etmeyiz. Akıl verdiklerimizi sorumlu tutmuşuzdur. Onlara azap ederiz buyurulmuyor. Ne kadar aklı olursa olsun Resul'ün tebliği ona ulaşmadıysa illa peygamberin kendisini görmesi şart değil. Bak biz şimdi bir Resul hem de Resullerin en büyüğü Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidur Resul. Resullerin efendisinin ümmetiyiz. Bize bu tebliğler ulaştı. Bak biz bu kanal vasıtasıyla dinleyenlere ulaştırıyoruz diyelim. Herkes bir kanaldan bunu ulaşmış, duymuş, böyle peygamber gönderildiğini sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an indirildiğini. Niye Kur'an'ı incelemiyorlar? Ya فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ niçin Kur'an'ı inceden inceye düşünmüyorlar? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا yoksa o kalplerin üzerinde kendilerine has kilitleri mi var? O ne kilitler, ne mühürler, ne damgalar. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى سَمْعِهِمْ Allah'ın kalplerini, kulaklarını mühürledikleri وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاءَ ve gözlerine perde çektikleri insanlar ne kadar da akıllı fikirli geçinseler niye Kur'an'ı düşünemiyorlar? Niye incelemiyorlar ya? Allah Allah. Bak ne buyuruyor? Hucceti baliga ancak Allah'a aittir. Dilese hepinizi hidayet eder. Allah hidayet sebeplerini yarattı. Ama adam dinlemek istemiyor, incelemek istemiyor. Şimdi şu kanalda, şu saatte şöyle bir konuşma var. Aç dinle kardeşim, hidayetten, dalaletten, efendim yolunu gösterecek Allah Teala'nın Habibi'nin beyanlarından istifade et dendiği zaman da adam, ya belki sonra fikrimi çeler, belki efendim benim kalbimi döndürür diyerek, adam radyonun düğmesini çevirmiyor. Birini benim cemaatime getirmişler, bir konuşmama getirmişler bir zaman. Sonradan o getiren arkadaş bana anlatıyor mesela. Kul kula sebeptir. Hep arkadaşlar böyle birbirlerini çağırarak getirerek senelerdir insanlar. Ben tanımam geleni de getireni de, ben insanlarla öyle çok bir irtibatım yok. Benim defterime baksan 10-20 telefon çıkmaz. Ezberimde 5-10 çıkmaz. Defterimde 30-40'ı geçmez. Zaten onların da 10-20'si öldü. Allah rahmet etsin karkayı karık hepsine. Şimdi benim o bu itibarla çevrem geniş değildir. Çok dar çerçevede 5-10 kişiyle nasılsın iyi misin görüşüyorum, gidiyorum onun arabasına, orada iniyorum. Ama tabii bizi tanıyan, seven, gelen, getiren sağ olsunlar. Benim kendime bir davetim yok. Beni dinleyin diye bir çağrım varken benim derdimi dinleyin. Bak benim şuram tıkanmış, buram ameliyat olmuş, hastayım, benim derdimi anlatmayacağım sana. Allah hepimizin derdine derman halk etsin. Ben sana müşterek derdimiz olan ubudiyet vazaifini, kulluk görevlerinden bahsetmeye çalışıyorum. Senin de görevin, benim de görevim. Yaparsak hepimiz kurtulduk, yapamayan zarar etti. Bundan bahsediyoruz. Şimdi adamı işte getirmiş. Nasıl buldun demiş hocayı çıktığında. Tabii bu radyo konuşmalarına benzemez. O canlı konuşmalar ve dinlemelerin etkisi fazla olur. Bizim de tabii her zamanki konuşmamızda bir olmaz. Evvelce öyle konuşmalarımız olmuştur ki insanları tabii hakikaten değişik şekillerde etkileyen konuşmalar çok olmuştur. Bu şimdiki konuşmalarımızdan da tabii Allah hidayet yarattığına bir tesir halk olur. O ayrı bir şeydir ama bu stil değildir. Yüz yüze olan konuşmalar bu sizin şu anda dinlediğiniz şekil olmadığından çok farklı olur. Hissiyatlar çok farklı olur. Adam da demiş ki yahu demiş öyle konuşuyor, öyle konuşuyor, öyle etkiliyor, tesir ediyor ki demiş az kalsın 40 senelik gavurluğumdan olacaktım, zor sabrettim demiş. Şimdi Allah buna ne yapsın? Yahu kardeşim, bir de aklını kalbini kiraya vermeden, ne diyor bakalım bu adam, bir dinlesen. Ondan sonra ona göre Allah da sana akıl vermiş. E şimdi biz sana peygamberlerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle tamamlanan ve mazeretleri ortadan kaldırma noktasında zirveye balık olan, son noktaya ulaşan hücceti anlatıyoruz. Akıl da Allah sana vermiş zaten, sende bir akıl var. E bunu da dinlediğin zaman seninki akli oluyor, bizim anlattığımız da nakli oluyor. Sen akli delille mücehhessin. Allah'a hamdü sena etmen lazım. Allah sana akıl vermiş. Delileri görüyorsun. Hamd et. Seni de deli yapabilirdi. Yok ben akıllıyım canım, beni deli kimse yapamaz. Deme. O deli de kendi isteğiyle seçimde oy kullanarak deliliği seçmedi. Sen de bir imtihana girip, bir sınava girip veya bir tercih sunup bir dilekçe yazıp mühürleyip imzalayıp da akıllı olmayı tercih etmedin. Hepimiz kendimizi bu hal üzere bulduğumuz, Allah'ın bizi yarattığı fıtrat ve yaratılış üzereyiz. Elhamdülillah akıl sahibiyiz. Bu büyük bir nimettir. Çok hamd ederim. Tabii ki. Akıl olmadan imanla da mükellef olmuyor insan. Dolayısıyla bu yönden akıl hepsi, bütün nimetlerden ileri geçiyor. Nimetin nimet olduğunu bildiren de akıl. O zaman bir dinle bakalım ya. Ya niye dinlemiyorlar Mevla buyuruyor. Niye incelemiyorlar? Niye Kur'an'ı araştırmıyorlar? Ya yoksa kalpleri üzerinde kendilerine özel kilitleri mi var? Çünkü o damgalanma hadisesi. Efendim fikri sabit, taassup, inkar taassubu. Bak ne diyor? 40 senelik yavruluğumdan olacaktım. Yani adam Allah'a, ahirete, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilmek gibi şeylere inanmıyor. E şimdi biz de dinleyince inanası gelmiş ama zor tuttum kendimi diyor. Ne tutuyorsun kendini? Koy ver kendini, sal kendini bir. Bir rahatla be. Bir dinle ya, canın mı çıkacak ya? Acaba ne diyor bu kişi? Bunu dinlemekte ne zarar var ya? Allah Teala Hazretleri tabii ki söz dinleyenlerden bahsederken onları methediyor ama hangi vasıflarıyla? اِسْتَعَدُوا لَا اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ وَاُلَٰئِكَ هُمُ اُلُوا الْاَلْبَابِ Allah'ın hidayete erdirdikleri, halis akıl sahibi diye niteledikleri, hislerden, vehimlerden, vesveselerden, evhamlardan kurtulmuş, salim akıl sahipleri diye methettikleri, bir de ancak onlardır o halis akıl sahipleri, karışıksız, bulaşıksız, doğru fikir sahipleri diye beyan ettiklerinden bahsederken ve onları müjdelemesini Habibine emrederken febeşşir ibad, benim okullarımı müjdele ki lezine istemi'unel kavle fettebi'une ahsene, sözü işitirler, sözün en güzelini izlerler, elerler, seçerler. İşte burada akıl devreye girer. Orada dinlediklerinin en güzeline uyarlar. Ve men asdaku minallahi hadisa. Haberi Allah'tan doğru olan kim olabilir? Ve men ehsenu minallahi kıyla. Söz bakımından Allahu Teala'dan daha güzel kim olabilir? Öyleyse şimdi sözün en güzeli Allah'ımızın Hazreti Kur'an'ında bize bildirdiği kelamları. E demek ki kimleri Allah hidayet erdiririm buyuruyor. Kimlerde halis akıl var buyuruyor. Herkeste akıl var ama kimlerde halis akıl var? İşte onlar ki sözleri dinlerler, en güzelini izlerler. Onun için siz dinleyicilerimize biz ne diyoruz? Siz dinleyicisiniz, güzel de dinliyorsunuz. Allah size akıl da vermiş. Şimdi akli melekeler sizde var. Buradan da nakli bilgileri alıyorsunuz. Bu arada tabii ki eleyeceksiniz, tabii ki seçeceksiniz. Çünkü mizanınız, teraziniz olmalı. O teraziniz, ölçünüz, mizanınız Hazreti Kur'an'a uymalı. Oraya uyan alınmalı, oraya uymayan atılmalı. Bu terazisin şirazesi kayan kişiler efendim hidayetten mahrumdurlar. Şimdi niye Kur'an'ı düşünmüyorlar Allah sitem ediyor? Kitabın enzelnâ aleyke mübârekün. Dünya ahiret bereketleri İçerisinde bulunan o yüce kitabı biz indirdik sana Habibim. Niçin? Cenazeler üzerine okunsunlar diye mi? Tabi cenazeye okunur ama sevap da ulaşır ama gaye o değil. Mezarlıklara okusunlar diye mi? Okusunlar, mübarek olur, sevap olur. Azap kalkar, en azından hafif olur ama gaye o değil. Ya yeddebberu ayati. Şimdi bugün ölen, bugün mezara gömülen, üzerine Kur'an oku, sevabını ulaştırır Allah. Yeter ki imanlı olsun. İmansız ölene Kur'an da okusa fayda etmez. Hiçbir hayırlı amelin sevabı da ne kadar hibe edilse, bağışlansa ulaşmaz. Onun için şimdi bu ifadelere de dikkat edilmek gerekiyor. İnsan bilmeli. İnne Allah le'anel kafirine ve a'addelehum se'ira. Allah kafirlere lanet etti. Ahzab suresinin ayeti. Ben hep Kur'an'dan konuşuyorum. Onlara kızmış ateş hazırladı buyuruyor. Şimdi lanet etti demek rahmetinden uzak etti demek. E Allah'a inanmıyor. Allah'ın oğlu var diyor. Kızı var diyor. Yahudi Hristiyanlar da buna dahildir. Çünkü onlar لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ الْمَسِّحُ بْنُ مَرْيَمُ Mesih İsa'ya Allah'ın oğlu diyenler, Allah'tır diyenler, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler, Meryem Valide Allah'ın eşidir diyenler, bunlar Hristiyan grupları. وَقَالْتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler buyuruyor yine Kur'an-ı Kerim. وَقَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Sonunda kahretsin Allah onları diye beddua diyor kendilerine mesela. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in tabirleridir. Hep ayettir bunlar. Benden bir şey katkı yok. Sadece tercüme ve çeviri yapıyoruz. E demek ki burada Allah'ın lanet ettiklerine, yani rahmetinden uzak ettiklerine de rahmet dilenmesi doğru olmaz. Adam şimdi bir Ermeni'den bahsediyor. İşte ölmüş Ermeni, işte Allah diyor kargayı karık rahmet etsin. Ya Allah kime rahmet edeceğini, kime lanet edeceğini Kur'an'da bildirdi. Niye okumuyorsun, niye incelemiyorsun, niye dinlemiyorsun? Ben ona düşman mı olayım? Ya sana düşman ol denmedi ki. Ölümüne sevin denmedi ki. İyi ki ölmüş de denmedi ki. Hatta komşunsa bir Ermeni olur, şu olur, bu olur. Tabii ki komşuna başsağlığı da dilenir. Kocası ölmüş, Ermeni, kadın kalmış. Komşundur. Başın sağ olsun. Denebilir. Ama Allah sevabını artırsın denmez. Çünkü o imansız olduğundan orada bir sevap beklentisi söz konusu değildir. Ölene de rahmet beklentisi söz konusu değildir. Ancak orada baş sağlığı gibi şeyler devreye girer, aç kalır, yemek verirsin. Efendim, fakir olur, yardım edersin. Burada kimseye düşmanlık aşlanmıyor. Komşuluk hukuku var İslam'da. Medine'de sahabe-i kiramın Yahudi komşuları vardı hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden borç alırdı, borç alır, borç verir. Ticaret yapılır, Yahudi olur, ortak yapar, ticaret yapar, bir şey alır, bir şey satar. Bunlar sakıncalı değil yani. Burada bir yanlış anlaşılmanın da gereği yok. Ama mesele ne? İslam'ın hassasiyetlerini, dinimizin bizi efendim duyarlı kıldığı noktaları bilmemiz gerekiyor. Allah Teala lanet ettim buyurduğu noktada sen Allah'tan rahmet dilemen bir bilgisizlik eseri oluyor. Kur'an'ı okuman lazım, dinlemen lazım. Kur'an'ı incelemen lazım. Bak, niye indirdi Kur'an diyor? يَدَّبَّرُوا آيَاتِ Ayetlerini inceden inceye düşünsünler. Şimdi bak o arkadaş anlatıyor. Şaşırdım kaldım. Geçen diyor işte iki İspanyol gelmiş eczanenin önüne. İşte demişler ki turistler herhalde. Biz İspanyolca Kur'an arıyoruz. İşte okuyacağız manasını da. İspanyolca olunca manasını anlamak için istiyorlar. O da demiş tamam ben size yarın bulurum. Hediyem olsun şu ya biz yarın yolcuyuz işte ama saat geç oldu her dükkan kapandı sahaflar falan nerede bulacağız şudur budur. Neyse diyor adreslerini aldım ben size göndereyim işte o elektronik postamı ne yani böyle en hızlı giden yolla. Daha onlar ulaşmadan hatta ellerine adreslerine gitmiş ertesi gün gönderdim diyor temin ettim mesela. Hemen onlar mail attılar diyor işte çok teşekkür ettiler işte efendim memnun oldular. Çünkü baştan hani belki artık bize o şu anda vakit geçirmek için veya bizi başından sağmak için böyle adresinizi alayım göndereceğim gibi laflar etti ama bulamaz gönderemez veya bunu unutur bizi unutur diye düşündüler. Tabii Müslümana yakışmaz. Müslüman söz verdiği zaman durması lazım. Hele ki Kur'an gönderme sözü çok hassas bir söz. İslam'ı sevdirmek lazım. İslam'ın güzelliklerini göstermek lazım. İslam'ın Vasıfları bu zaten. Müslümanların çoğunda bu vasıflar yok ama İslam'ın emrettiği vasıflar bunlar. E şimdi İspanyol iki turist gelmişler. Efendim Kur'an arıyor. Ezanı duyuyor. Yine geçen arkadaşlarına birisi anlatıyor. Yahu diyor taksiye bindi diyor taksici. Rus bir bayan. Takside diyor gidiyor ben müzik açmışım diyor. Ezan başladı diyor. Ezan başlayınca trafik işte tıkanmış. Ezan sesi gelince Katolik mi ne yani? Müslüman olmuş bir Rus değil. Dedi ki diyor ezan okunuyor. Az buzda Türkçe biliyor. Ezan okunuyor diyor. Şarkıyı kapat. Yani Katolik veya neyse başka bir Protestan 3-4 türlü onların da fırkaları var. Bir Hristiyan ne yapıyor? Ezana saygısından, bir de ezana hadi saygı duydu diyelim. Onu sayabilir bir şey değil. Şarkının kapatılmasını nereden biliyor? Şarkının efendim ezan okunan bir anda da, normal anda da İslam'ın meşru saydığı şeyler değil. Bir de ezan okunurken bunu hele bir Müslüman taksici bu hassasiyeti göstermezken o Rus bayan arkadan ezan okunuyor diyor. Adam bunu bize anlatıyor. Demek ki şimdi hidayet Allah'tan Celle Celaluhu. Akıl da burada yeterli değil. Onun için Allah Teala kitaplar indirdi, peygamberler gönderdi. Dinleyeceksin. Şimdi sende akıl var yeterli değil. O zaman kaldı peygamberler ne buyurdu? Allah Teala ne buyurdu? Habibi ne duyurdu? Yani Kur'an ve hadislerin ışığı altında bizim size aktardıklarımız, aktardığımız ilimler bunlar nakli ilimler. Sem'i ilimler. Yani duymaya muhtaç. Dinlenmeye ihtiyacı var. Ya da efendim kitaptan okumakta. Bu yine nakli sana gelmiş oluyor. Yazıyla da olsa okuduğun için. Yine nakli denebiliyor bunlara. Demek ki şimdi utanmak lazım değil mi? Sıkılmak lazım değil mi? Bu kadar yaşa gelmişsin. Ben Müslümanım diyorsun. Elhamdülillah biz de Müslümanım diyene sen gavursun demiyoruz. Ve la tekulû limen elgâ ileykümüsselâme leste mü'minâ. Allah Teala buyuruyor. Kelime-i şehadet getirmiş, kelime-i tevhid okumuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Ben Müslümanım elhamdülillah demiş bir adama sen mümin, Müslüman değilsin demeyin diyor Allah. Müslümanım diyenin beyanı yeterlidir. Kalpler Allah'a havale edilir. Nehnu nehkum biz zahir ve Allah ve tevelle serair. Biz görünüşe bakarız, dilden çıkana bakarız. Müslümanım diyene Müslüman olduğu muamelesi yaparız. Kafirim diyene kafir muamelesi yaparız. İslam'ın ona göre ölçüleri var. Şimdi ben kafirin de cenaze namazını kılma diyor Allah mesela. Kafirse bunun bir farkı var Müslümandan. Nedir farkı? Efendim ona bir cenaze namazı tertip edilmez mesela. Ama adam Müslümanım diyor. Camiye getiriyor cenazesini. Musallaha koymuş. Bu Müslüman mıydı değil miydi bunun cenazesi kılınır? O zaman o tartışmaya lüzum yok. Çünkü bu adam madem cenazesini camiye getirmiş. Etrafındaki yakınları da akrabası da saf bağlamış namazı kılınıyor. Tamam o zaten. Müslümanım diyor adam. Biz öyle kalpleri araştıracak, içleri, iç fikirleri efendim karıştıracak. Yok ya bunun öyle dediğine bakma bu Müslüman değildi, şöyleydi, dönmeydi, sönmeydi. Yani biz böyle şeyler İslam'da yok. Bunlara da revaç vermeyiz, itibar etmeyiz. Bize Müslümanım diyene biz sen Müslümansın deriz. Allah bize böyle emrediyor. Velakin bu kadar yıldır Müslümanım diyen birçok insanın daha hala Hazreti Kur'an'ın muhtevasından haberdar olmadığını, Allah'ımızın mesajını duymadığını, Rabbimiz ne buyuruyor bilmediğini müşahede etmekteyiz. Şimdi o zaman hücceti baliga nasıl olacak? Akıl nerede yeterli olacak? Akıl seni nasıl cennete ulaştıracak? Nasıl cehennemden Allah'ın azabından gazabından kurtaracak? Akıl bunda yeterli olmaz. Senin canın bir şeyi hoş görebilir. Nefsin onu isteyebilir. Ama Allah indinde o yasaktır çünkü Allah Teala onun iç yüzünü bilir, o işin neticesini bilir ve sana zararlı olduğunu bildiğinden onu yasaklar. Yasaklama yetkisi Allah'a aittir. Dolayısıyla kumarı yasaklamış, senin canın istiyor. İçkiyi yasaklamış, senin canın istiyor. Zinayı yasaklamış, senin canın istiyor. Bazı sen ona akli yönden kılıflar da bulursun. Efendim, mantıksal yaklaşırsan belki faydalı yönler de bazı bulabilirsin. Ya kolay yoldan para kazanıyorum işte, kafayı buluyorum, sarhoşum, bütün dertlerimi unutuyorum gibi. Kendi kendine köye bir akıl mantıkta yürütürsün. Ama işte biz ne diyoruz? Akıl yeterli değil. Çünkü neden? Akıl bazı kere nefsin esaretinde kalıyor. Nefisle şeytan dışarıdan, nefes içeriden gemiyi deldirmeye çalışıyor. Bu itibarla da akıl tutsak olunca, rehin alınınca o akıl batılı hak görmeye başlıyor. Hakkı batıl görmeye başlıyor. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem duasında ve Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin her namazın sonunda yaptığı dualardan da işitirdim. Sessiz yapardı ama yanında bulunduğumuz zamanlarda hep duyduğum dualarından mihrapta ile namaz kıldırıp döndüğünde mübarek. Allahümme erinel hakka hakka ve rzuknet tiba'a ve erinel batıla batıla ve rzuknet iştinabe. Ey Allah, bize hakkı hak göster ve göstermek de yetmez. Ona uymayı nasip et. Bazı insan da hak olduğunu anlıyor, Allah onu anlatıyor ama uymak nasip olmuyor. Bize batılı batıl göster. Bu birinci bir kısmı. Ama yanlışı yanlış bilmek de yeterli olmuyor. Bize ondan sakınmayı da nasip et. E şimdi kainatın efendisinin duası sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de dua yapmamız gereken dualardan Arapçasını ezberleyemem bilemem derseniz Türkçesi de işte bu demin dediğim mahalde namazın dışında Türkçe dualar caiz. Peki akıl yeterli olsaydı bu duaya ne gerek vardı? Akılların aklı, bütün akılların en üstün aklına sahip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat efendisi en akıllı insan olduğu dünya kurulduğundan beri Adem aleyhisselam dahil bütün insanlık tarihinde en akıllı insan olduğu kesin. Böyle bir zat ya Rabbi diyor bana hakkı hak göster. Aklına güveniyor mu? Benim aklım yeterli olur, ben hakkı hak bilirim, ben doğruyu doğru anlarım zaten diyor mu? Ey Allah diyor, bana hakkı hak göster, ona uyumayı nasip et. E demek ki burada akıl yeterli olmuyor. Neye ihtiyaç duyuluyor? Dinlemeye. Yani Allah ve Resulünün duyurularına kulak vermek icap ediyor. Tabii arkadaşımızın, bu ihtiyacı fark eden kardeşimizin bana dediği gibi binlerce sual, soru, merak edilen konu devreye giriyor. Ama bunlar tabii birden de yeni doğmuş çocuğu büyüteyim derken, baklavayla börekle besleyeyim derken boğmamak gerektiği gibi efendim sabır biraz da gerekiyor. Tabii en evvel itikadi konulardan neye inanacağım, nasıl inanacağım, ehl-i sünnet inancı nedir oradan başlayarak akıl yine neyi söylüyor? El ehem fel ehem. Yani en mühim ondan sonra mühim. Yani en mühim. Daha mühimi varsa o daha ileri geçiyor. Yani onun için evvela inan. Çünkü şu anda ölsen yatsının vakti daha girmedi. Yarım saat 40 dakikaya yakın vakit var diyelim. Kılmadığın yatsıdan şimdi sorulacak değilsin. Şimdi öğlenden bu yatsı düşüyor ama akşam tabii hala da vakti var. Akşamın yetiştirilmesi lazım. Ve lakin şimdi ölsen sana ehl-i sünnet itikadından sorulacağı kesindir. Onun için şu anda ölsem hesabı yapılarak ki her anda bu kadar insan öldüğüne göre biz de her an ölebiliriz. Bu durumda neye nasıl inanmam gerekiyor? Mesela en mühim, daha mühim ne? Ondan sonra en mühim, mühim böyle ehemmiyet ölçüsüne göre vazifeler sıralanıyor. Neleri dinleyeceğim, neleri okuyacağım? Evet. Biz size genel bilgiler vermek durumunda kalıyoruz. Özel yani dersler halinde fırsat bulamıyoruz. Yani itikad dersleri versek çok iyi olacak. Ehl-i sünnet itikadını bir ders halinde yapsak çok iyi olacak. Ben bunları hep istiyorum. Vakit bulamıyorum. Sağlık sorunlarım var. Doktor tahlil dolaşıyorum. Vakit bulduğum kadarıyla da eser yazmaya efendim bir yandan işte bu gibi konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin riyasetinde Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Acil şifalar ihsan eylesin. Kendisine kıymetli Üstadımız Hazretlerinin riyasetinde tefsirli bir meal hazırladık. İki senedir ona uğraşıyoruz. Bak o arada mesela bypass oldum, şu oldum. 4-5 ay aralar verildiği halde. Hamdü senalar olsun. Allah Teala lütfetti sizlerin de dualarınızla. Bu eseri baskıya verebildik. İnşallah bir haftaya kadar, iki haftaya kadar ellerinizde, önlerinizde olabilir. Tefsirli meal. Bütün Hazreti Kur'an'ın tümü. Tamamı parantezleriyle, dipnotlarıyla. Artık Rabbimizin ne buyurduğunu ehli sünnet baz alınarak, ehli sünnet inancına göre izahlar katılarak efendim çok piyasada meal dönebilir, dolaşabilir. Bunların ekserisi tabii parantez ve not içermediği sürece kesinlikle bir fayda sağlamaz. Hatta zararı faydasından çok olur. Bunları izah ettik, ön sözde okursunuz. Bazı tabii izahlıları da varsa da onlar da çok ciltler halinde mücellet 7-8 cilt Ömer Nasuh Efendi tefsir var, şu var, bu var. Fakat bunlar tabii 7-8 cilt olduğundan sayfa tutar bir Kur'an'ı açtığın zaman Kur'an'ın hemen ayetin kenarında bulman zor. Hangi ciltte o ayet, onu araman gerekiyor. Tek bir cilt halinde böyle bir tefsir, şu anda böyle bir meal yok piyasada. Çünkü tamamen Kur'an tutar, sayfa tutar Kur'an. Yani Kur'an'dan açtığın sayfa Arapçası da var, hemen yanında Türkçesi var ama parantezi, notu, izah gereken yerde gerekli izah yapılarak elhamdülillah. Biz niye indirdik Kur'an diyor, iyice düşünsünler diye. Şimdi hamdolsun gayret ediliyor, çalışılıyor ama sizlerin burada teveccühüne, yönelişine, talebine büyük ihtiyaç hissediliyor. Neden? Çünkü biz ne kadar konuşsak da dinlemeyen bundan istifade edemez. Biz ne kadar yazsak da okumayan bundan istifade edemez. O zaman insan benim aklım yeter, ben akıllıyım, ben çok bilgiliyim, şöyleyim, çok dinledim, biraz da sen dinle hesabı yaparsa hidayet bulamaz. Kella, ey insan, seni yaradan Rabbin olarak buyuruyorum ki, Allah buyuruyor Alak suresinde, asla yolun yol değil, gittiğin yol çıkmaz yol, ancak cehenneme çıkar yol. Çünkü insan ne yapar diyor Allah? Azar, haddi aşar diyor. Bunu da innel insan le yatga, neyle tefsir ediyor? Erra'ahu stagna. Çünkü kendini ihtiyaçsız görür diyor. Yani benim Allah'a ihtiyacım yok, Kur'an'a ihtiyacım yok, sohbet dinlemeye ihtiyacım yok, dersi dinlemeye ihtiyacım yok, kitap okuma ihtiyacım yok, meal tefsirli meal okuma ihtiyacım yok. Niye? Ben çok biliyorum, şuyum, aklım benim çok. Yahu yapma. Bu aklı sana veren Allah, o beyni yaradan Allah, o damarları, o kadar ince damarlar, bir kere bir gazetede görmüştüm seneler evvel. O beyindeki ince damarları diyor, açsan birbirine eklesen dünyanın etrafını kaç kere döner. İlginç bir şey. Şu kadar küçücük beyni, o kadar ince damarları yerleştiren Allah. Birine bir pıhtı atsa, bir bilmem ne olsa, beyinde şu merkez var, bu merkez var. Şimdi bir beynin yapacağı işleri yapmak için İstanbul kadar fabrika kurmak lazım ki bir beynin yapacağı işleri. Allah Teala etten kemikten, zardan damardan onları halk etmiş. Sana bu beyni veren, bu aklı veren, bu ruhu veren Allah istediği anda seni felç ediyor. İstediği anda damarını tıkatıyor. İstediği anda ağzını konuşturmuyor. İstediği anda gözünü gördürmüyor. En zeki insanı istediği anda hafızasını bozuyor, akılsız hale getiriyor. En konuşan, bülbül gibi konuşanı lale diyor. Yani sen bu Allah'a nasıl ihtiyacım yok dersin ya? Nasıl onun Kur'an'ını ben okumadan olur dersin? Dersini dinlemeden efendim yaşarım dersin ya? Yaşarsın. Tabii ki yaşarsın ama inne ila rabbike ruc'a. Eğer dönüşün Allah'a olmasaydı bu gidişin bir anlamı olurdu. En nihayetinde ot gibi biteriz, yiteriz. Nasıl olsa sorgu yok, sual yok, ahiret yok, hesap yok, ceza yok. Yaptığımız yanımıza kar kalır derdiniz. Ama dönüş ancak senin Rabbine olacaktır. Ve Allah Celle Celaluhu verdiği aklın, gönderdiği kitabın, indirdiği kitabın, gönderdiği peygamberin hesabını senden soracaktır. Neden? Ben sana bu kadar İlgi gösterdim, yatırım yaptım, gökleri yerleri senin istifaden için yarattım. Ayı, güneşi, yıldızları tut, yerin altında üstüne ne varsa hepsini senin emrine verdim. Ve sekhara lekum ma fis semavat ve ma fil ardı cemi'a min. Toptanı, bütün gökte yerde ne varsa Allah tarafından kulların emrine amade kılınmış buyuruyor. Sen de yine senin karın için, Allah'ın bundan karı yok. Dünya ahiret saadetini kazanman için sana gönderilen Kur'an'ı niye okumuyorsun? Niye dinlemiyorsun? Niye incelemiyorsun? Niye derdini bilmiyorsun? İşte dönüyoruz dolaşıyoruz. Konuyu nereye getirmeye çalışıyoruz? Derdimizi bilmemiz lazım. Derdimiz neymiş? Hadis-i şerif bize bildirdi, günahlarımızmış. O zaman ne devreye girdi? Günahların ne olduğunu bilmemiz lazım. Nereye geldi iş? İlme geldi. Çünkü ne günah ne sevap. Ne helal ne haram. Allah neden razı neden razı değil. Bunun bilmenin yolu ne? Akıl mı? Değil. Çünkü akıl bir şeyi hoş görür ama Allah ondan razı olmaz. Çünkü akıl nefsin elinde kalan akıldan bahsediyoruz. Peki akıl fikirle bir şey, bir yol çıkar görülür ama Kur'an ve hadisler o yolun çıkmaz olduğunu söylüyor. O zaman akla mı dayanacağız, vahye mi dayanacağız? Tabii ki aklı vahye uyduracağız. Tabii vahyin muhatabı da akıldır. Akılsızlara vahiy gelmiyor. Gelen vahiy akılsızları ilgilendirmiyor diyelim, daha doğru bir ifade olur. Ama akıl ancak vahyin beyanlarını anlayıp uygulamaya yarar. Dinuna bin nukul le ala münasebetil ukul. İmam Ali Efendimiz Hazreti Ali kerramallahu ecev ene medinetül ilmi aliyum babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüce zat ilmin kapısı o. Bütün ilimlerin kaynağı o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne ilimler aldı? Ümmete aktardı Hazreti Ali Efendimiz. İlimde zirveydi. Femen eradel ilm felyetil bab. İlim arayan kapıya gelsin diyor. Evlere tabii ki bacalarından girmeyin. Kapılarından girin. İlmin kapısı Hazreti Ali Efendimiz. Kerramallahu aleyhi ne buyuruyor? Bizim dinimiz ayet hadis dinidir. Nakil dinidir. Akıllara uygunluk üzere kurulmuş değildir. Yani aklıma uyanı alırım, aklıma uymayanı atarım şeklinde bir yaklaşımla hidayet bulunmaz. Akıl lazım mıdır? Lazımdır. Ne yarar? Allah'ın ayetlerini, Habibin hadislerini anlamaya yarar. Çünkü akılsız bunları anlayamaz. Ama akıl neyi anlayamaz? Allah neden razı, neden az değil. Ne helal, ne haram. Ne emir esir, yatsı namazın. Vakti şu saatte girecek. Farzı 4 rekat. Vitir 3 rekat. Efendim bunun farzı var, abdesti var, tahareti var, şartı var. Bu kadar mesele. Akıl bunları nasıl söyleyecek ya? Nasıl bulacak? Nasıl uyduracak? Hidayet burada. Peki Allah ahirette adama ne soracak? Cennete girmenin şartları ne? İnsanı cehenneme sürükleyen kötülükler ne? Akıl bunları nasıl anlayacak? Onun için biz akıl vermedikçe azap etmeyiz buyurmuyor. Biz Resul göndermedikçe azap etmeyiz buyuruluyor. Onun için şimdi bize Resul gelmiştir. Allah'ımız Yahudi Hristiyanlara özellikle hitap ediyor. Tabi biz zaten muhatabız da. Ya ehlel kitab, ey kitap ehli geçinen, Tevrat ve İncil ehliyiz diye övünen, Musa ve İsa aleyhisselama intisap iddiasında olan Yahudi ve Nasara taifesi, قَجَّاءَكُمْ رَسُولُنَا bizim elçimiz Muhammed Mustafa muhakkak geldi size. Gelmedi diyemezsiniz. Biz zamana zemine göre peygamber gönderdik. Zamana zemine göre insanların durumuna göre kitap indirdik. Onlara göre ehkam belirledik. Öncekini neshettik. Sonrası nasık oldu. Evvelkisi mensuk oldu. Neden? İşte doktor nasıl ilacı değiştiriyor? Neden? Tahlile göre. Tahlil değişiyor, ilaç değişiyor. Adamına göre, evet, ona dokunmuyor, sana dokunuyor, tamam. Biz de Allah buyuruyor, sizi biz yarattık. Yönetmeyi de en iyi biz biliriz. Zamana, zemine göre sizi biz yönetiyoruz. Adem Aleyhisselam'dan beri peygamberle gönderiyoruz, kitaplar indiriyoruz. Şimdi zamanı geldi, Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yübeyyinu lekum. Size hakikatleri beyan ediyor. Doğru eğriyi açıklıyor. Alâ fetratin mine rusul. Peygamberlerin fetret dönemi bitmiş olarak yüzlerce senedir, asırlardır İsa Aleyhisselam'dan sonra hiçbir peygamber, yeni bir peygamber gelmemiş olduğu için bir fetret dönemi geçirilmiş. Ama bu şimdi nihayete eriyor ve kıyamete kadar da artık bu Resulümüz size lazım olanların hepsini ona bildirdik. Ona öyle bir kitap indirdik ki kıyamete kadar hangi sorunla karşılaşsa ümmet, insanlık alemi derdinin dermanını ona indirdiğimiz kitapta bulacağı üzere geçmişi, geleceği ve hali zamanı eşit bir şekilde bilen Allah olarak Celle Celaluhu yarın ne olacağını, bir dakika sonra ne olacağını bilmeyen sizin gibi zavallılara sonsuz olacakları bilen bir zat olarak neyin yararlı neyin zararlı olduğunu da buna göre tespit buyurarak, öbür türlü bir deneyelim bakalım 10 sene sonra bu mesele çıkmaz bu yol, bunu değiştirelim. Sizin gibi deneme tahtası yaparak değil. Zaman ve zemine göre sonsuz, ezeli ve ebedi ilme sahip, yanılmaz, yanlışı yapmaz bir ilme sahip olan bir zat olarak ahir zaman peygamberine son kitabı da indirdik. Neye göre? Bir daha değişmeyeceğini bildiğimiz için gelecek bütün insanlığın kıyamete kadar sorunlarına cevap verecek, müşkillerini halledecek ve onlara maddi manevi her alanda çözüm üretecek bir kitap olarak indirdiğimiz Hazreti Kur'an vasıtasıyla ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine vahyedeceğimiz milyonlarca hadis-i şerifler vesilesiyle size doğruyu eğriyi gösteren bir Resul gönderdik. Neden? En tekûlû mâ câne min beşîrin ve lâ nedîr. Artık bize müjdeci gelmedi, bize uyarıcı gelmedi. Biz eski şeylerle kapıldık, takıldık, kaldık işte. Onun için bundan da haberimiz yoktu falan deyip de bize karşı bir özür mazeret ortaya koyamayasanız diye. Fakat câkum beşîrun ve nedîr. İşte muhakkak size hem müjdeleyen, iman edip salih ameller işleyenleri, Allah'ın cennetiyle, cemaliyle ve rızasıyla müjdeleyen, hem de inkar edip hüsyan edenleri, Allah'ın azabıyla, gazabıyla, cehennemiyle korkutan ve uyaran o yüce Resul gelmiştir. Gelmedi diyemezsiniz. Demek ki sadece akıllı olmanız hücceti baliğe değil idi. O zaman mazeretleriniz bitmiyordu. Yine bana karşı ahirette biz görmedik, bilmedik, duymadık, eski peygamberlere yetişmedik, onların talimatından mahrum kaldık diyerek özür dileyebilirdiniz. Ben bu bahanelerinizi ortadan kaldırmak için Muhammed Mustafa'yı gönderdim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona Hazreti Kur'an gibi mükemmel bir kitabı indirdim. Artık hüccet tamamlandı. Delilleriniz, mazeretlerinizin kapısı kapandı ve size karşı delil tarafımızdan baliğ oldu. Maksada, gayeye ulaşmış oldu. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye hakkıyla gücü yeten yegane zattır. Bu itibarla acındığınızı bilin. Merhamet olunduğunuzu bilin. Allah sizi kuru bir akılla bırakmadı. Sizi cennetten, cemalden mahrum bırakmamak için sizin aklınıza destek olarak, aklınıza yol gösterecek vahyin nurunu gönderdi size. Şimdi hiç Allah'a, ahirete bizim inandığımız manada inanmayan, inkar içinde olan, İspanyoluydu, Rusuydu, şusuydu, busuydu, bu duyuyoruz da bunlar bize, bizim dilimizde bir Kur'an bulun okuyacağız diye merak ederlerken, efendim İslam nişanlarına hürmet ve tazim ederlerken, bunun örneğinde çok bizim duyduğumuz, duymadığımızın zekatı değildir. Kaç taneyi duyacağız? Peki bizim gibi Müslümanız diyenlere yakışır mı Kur'an'ı dinlememek? Yakışır mı Kur'an'ı incelememek? Yakışır mı Allah'ım ne buyuruyor, Resulü ne duyuruyor, şu saatleri, şu vakitleri, şu derslerde efendim geçirmemek yakışır mı? Yakışan bir şey midir? Sorumlulukla bağdaşır bir şey midir? Bugün ölsem de cevap vereceğim düşünen akılın kârı mıdır? Yani akıllı işi midir? Değildir. Onun için sizler elhamdülillah aklınızın gereği olarak, aklınızın size bir emri olarak gösterdiği doğru bir yol olarak şu saatleri, şu dersleri dinlemekle geçiriyorsunuz. Tavsiye edilen eserleri okumaya çalışıyorsunuz. Maşallah. Bak diyor işte ne kadar seviniyorum. Doldurduk evi diyor. Kitaplarla diyor. Hepsini okuyoruz. Hanım ben inceliyoruz. Şimdi derdimize derman arıyoruz. İşte günahlar neymiş, sevaplar neymiş. Neyi yapsak Allah razıdır, neyi yapsak razı değildir. Ne mutlu elhamdülillah ya. Biz de sebep olduysak ne kadar seviniyoruz şimdi ya. Bu bir duyduğumuz. Tabii daha duymadığımız niceleri örnek olabilir. Onun için sizler gayretli olun. Bak arkadaş diyor, daha yeni namaza başladım. Sizi dinlemeye başladım ama radyonun saati geldiği zaman, salı gün 9 dediği zaman, cumartesi 9 dediği zaman, pazartesi 11 dediği zaman ne yapıyorum? SMS'ler, mesajlar kaç kişiyi? Çünkü insanlar tabii bunlar çok titiziz biz diyor artık. Bir şey kaçırmamaya çalışıyoruz ama meraklı, zeki insanlar, okumuş insanlar ama diyor diğerleri de belki unuturlar diye böyle mesajlar çekerek şudur budur. Ya akıl bunu söylüyor. Sevgi bunu gerektiriyor. Seven sevdiğin iyiliğini istiyor. Cennette de birleşelim, buluşalım istiyor. Yarın ahirette yakınlarımızla yollarımız, yerlerimiz ayrılmasın istiyor tabii. İnsan, akıllı adam düşünüyor bunları. ileriyi düşünüyor. Ama aklı tabii nefse esir düşmüş olanlar, aman bana ne, çocuk namaz kılmış kılmamış, öbürü kılmış kılmamış, öbürü dinlemiş dinlememiş, neyi öğrenmiş neyi öğrenmemiş, Kur'an okumamış, Kur'an'a değer vermemiş, Kur'an'dan mahrum kalmış, vah yazık, vah vah vah demiyor. Yunus Emre'nin dediğini anlamıyor. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyor. Bu ne büyük söz ya. Kur'an bilmeyen yaratılış gayesini bilmiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Orada kendisine ne sorulacağını bilmiyor. Ve artık bunun orayı için hazırlık yapıp da ebedi saadeti kazanması da düşünülemeyecek bir hal alıyor. Onun için biz inşallah, bak yaz demiyoruz, güz demiyoruz, tatil vermiyoruz, ara vermiyoruz, sağa sola dinlenelim yatalım aşağı demiyoruz. Sizinle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Artık dünyanın her tarafından internetler, uydu aracılığıyla vesaire dinleyenlere ulaşabiliyoruz elhamdülillah. Onun için derdimize derman arıyoruz ve derdimizin ne olduğunu tespite çalışıyoruz. Günahlar ne, helallar ne, sevaplar ne? Evet, bunları işte ilerleyen derslerimizde bir derste konuşulacak konular değil. Artık yıllarca inşallah, hemen hemen bundan evvel de yıllarca birlikteliğimiz olan çok kişiler oldu da bundan sonra da tabii radyo aracılığıyla bu gibi vasıtalarla çok daha insanlara kolay ulaşım sağlanıyor. Onlarla da birlikteliğimiz olur. Allah hayırlı uzun ömürler verirse hepimize. Ve şimdi niyetimizi yapalım. Niyetimiz yaşadığımız müddetçe Allah'ımızın bizi bu dünyaya ne niyetle ve ne gayeyle gönderdiğini öğrenip Rabbimizin razı olduğu işleri yapmak ve ebedi rıza mahalli olan cennete kavuşmak ve orada cemali ba kemalini müşahede etmek, nuruyla nurlanmak. Derdimiz bu, gayemiz bu, hedefimiz bu. Bu niyette olursak, bu gayeli olursak, ya Rabbi bana 80 sene, 100 sene ömür de versen, ben bu yoldan ayrılmayacağım, ilmimi artıracağım, senin razı olduğun ve razı olmadığın şeyleri öğrenip ona göre gayretli ve dikkatli olmaya çalışacağım, bana sıhhat ver, bana vakit ver, vakitlerime, ömürlerime bereket ver diye bu niyetle, bu gayeyle çalışanları Rabbim tamamına erdirecektir. Yarın ölse de kabirde de ona bu sohbetleri dinletecektir. Ve ilim yolunda ölenlere Allah bu Kur'an ilmi, bu din ilmi, bu Allah rızası için yapılan gayretleri Rabbim ruhlar aleminde de yine alimlerin, mürşitlerin, velilerin ruhaniyetleri vasıtasıyla da meleklerin vasıtasıyla da Allah Teala onları yolda bırakmayacaktır. Çünkü Rabbimiz وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ buyuruyor. Kim evinden Allah'a ve Resulüne muhacir olarak çıkarsa, kim Allah'ın rızasını kazanmak, sevabını mükafatına erişmek ve Muhammed Mustafa'sı sallallahu teala aleyhi ve sellemin yolunda adım atmak. Tabi o zaman Medine'ye geçmişti. Mekke'den hicret edenler direkt Resulullah'ın bizzat yaşadığı dönemde onu görmeye hicret etmiş oluyorlardı. Bizzat onun kendisine hicret etmiş oluyorlardıysa da bu ayetler bazı sebeplerle inmiş ve bazı özel kişiler hakkında konulanmış ise de hükümleri kıyamete kadar baki, kalıcı olması münasebetiyle şu anda da geçerliliğini korumaktadırlar. Kim Allah'a ve Resulüne, onların yoluna yardıma, onların dinini öğrenmeye ve öğretmeye adım atar? Tabii bil fiil adım atar, camiye gider, ezan okurun, namazını kılar. Hep bunlar Allah'ın rızası kazanma yollar. Bak şimdi abdest alacaksınız işte veya abdestiniz hazırdır inşallah. Biz de sizi Allah'a emanet edeceğiz. Yatsıya gideceksiniz. Yatsı namazına, cemaate çıkmaya, yakın camilere çıkmaya çalışın. Hanımlar zaten evlerinde kılıyor. Onların en faziletli yerleri, evlerinin en ücra köşeleri. Evet. İşte namaza çıkarsın, hac yoluna çıkarsın, ilim yoluna çıkarsın. Değil mi? Bir konferans oluyor, bir toplantı oluyor. Allah rızası için, ilmini artırmak için bunlara katılıyorsun. Bunlar hep hayırlı şeyler. Ama diyor, kim o yolda yola çıkmışken ölüm ona o yolda erişirse, ulaşırsa onun sevabı, mükafatı yarım kalmayacak. İşte tamamlayamadı, maksadına eremedi, ilmini bitiremedi. İşte bu kadar sualler vardı, cevaplar vardı. Onları öğrenemeden, yapamadan, edemeden öldü. Ama Allah niyete bakıyor. Eceli gelene de Rabbim onun ecrini vermek bizzat Allah'a düşer buyuruyor ayette. Yani ben onu mahrum etmeyeceğim buyuruyor. Bu vesileyle men ca'ehu'l-mevt ve yetlubu'l-ilm ليحيي به الإسلام. فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. إمام غزالي Hazretleri naklediyor bu hadis-i şerifle. Sözlerime son vereceğim. Sizleri Rabbime emanet edeceğim. Ben sizlerin çoğunu tanımıyorum. Görmüş olmadığım gördüklerimden çok daha fazladır. Hepiniz nerelerde dinliyorsanız, kadınınız, erkeğiniz, yaşlı, efendim, genç, zengin, fakir, hasta, sakat, hepinize bu müjde olsun. Bu hadis-i şerif müjde olsun. Niyetlerimizi tahsiye edelim. Bir niyet yapalım. Bir doğru düzgün bir niyet yapalım ya. İnnemel amal bin niyat. Yapılan işler niyetlere göre değer kazanır ya. Ve innemali kulli mri maneva. Herkese niyeti kalır. Niyetine göre ameli derece alır, sevap alır. Veya boşa gider. Çabası zayi olur. Kim ilim talebindeyse ama o ilimden maksadı ne? O ilimden maksadı köşeyi dönmek değil, para kazanmak değil, meslek edinmek değil, şunu yapmak değil, bunu yapmak değil. O ilimden maksadı İslam'ı yaşatmak. Şimdi yapılan bu konuşmaların için İslam'ı yaşatmak için. Yazılan bu eserlerin için İslam'ı yaşatmak için. Sizin bu dinlemeleriniz ne için? İslam'ı yaşatmak için. Yoksa çoluk çocuk ne namaz ne abdest, konu kapanacak, millet unutacak, gidecek. Kıyamete yakın Allah diyen kalmayacak yahu. Onun için şimdi bütün bu çabalar İslam'ı yaşatmak için ilim tahsiline bağlanıyor. Çünkü öğrenmeden hiçbir şey yapılamıyor. Yapılsa da boşa gidiyor. Dolayısıyla kimse kendini müstahni saymamalı. Ben dinlemesem de olur, benim çok öğrendim, çok dinledim, yeter dememeli. Herkes derdine derman aramalı. İşte kim İslam'ı yaşatmak için ilim tahsil ederken, öğrenme gayretine girmişken ölüm gelir de çatarsa, hangi şartta, hangi yaşta olursa olsun, öldükten sonra ahiret var, cennet var, mahşer var, hepimiz oraya çıkacağız. İşte cennette onunla peygamberler arasında bir tek derece oynar diyor. Yani peygamberlerden sonraki makam hemen onlara verilecek. Onun için bu hadis-i şerif hepimize müjde olsun. Ben de niyetimi düzelteyim. Siz de niyetinizi bir gözden geçirin. Hepimizin niyeti İslam'ı yaşatma niyetiyle ilim tahsili. Ben sizden çok okuyorum. Ve sizden çok öğrenmeye çalışıyorum. Ben bana bu ilim yeter demiyorum. Devamlı basılan kitapları alıyorum. Tabii Arapça eserler bizim ekseri ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh eserleri alıyorum. Tasavvufi eserleri alıyorum, onları okuyorum. Ben çok okudum ettim demiyorum. Senelerdir kan burup çıkana kadar böyle iki büklüm sabahlara kadar okumaya çalışıyorum. Çünkü hidayetimiz nerede belli değil. Belki bir cümleden hidayet bulacağız. Onun için sizler daha ne okudunuz da bana yeter, daha ne dinlediniz de benim dinlediğim yeter diyebilirsiniz. Hele hiçbir alim bunu dememiştir. Zaten akıllı bir insan da bunu dememiştir. Devamlı ve kur rabbi zidini ilma. Allah Muhammed Mustafa'sına Celle Celaluhu emrederken malımı artır diye dua et dememiştir. Çocuğumu artır diye dua et dememiştir. Nüfuzumu, gücümü artır diye dua et dememiştir. Kur'an'da emir veriyor. Artırılmasını istenilen şey olarak ya Rabbi benim ilmimi artır diye dua et bana diye Habibine emrederken biz neyimizin artmasını artırmanın peşindeyiz. Onun için bu ilmi artırmak için gayret edeceğiz. Tefsirli meali mutlaka kollayın. Önümüzdeki haftalar çıkar, şu anda gününü tam veremiyorum. Alalım hemen Allah'ımızla buluşalım. Rabbimiz ne buyuruyor? Direkt Rabbimizin kelamıyla muhatap olalım. Onu düşünüyoruz, söylüyoruz. Namazla ilgili yazdığımız o eser, o muhteşem eser 600 küsur sayfa. Ne ilimler ne ilimler ya. İnsan onları okumadan durabilir mi ya? Onun için arkadaşlara veriyorum. Arkadaşlarım bazıları tabii tavsiye edilen işte ya diyorlar, ödümüz koptu cehennemden, yılanlardan, azaplardan. Ne yapalım şimdi, biz bunları okurken size nasıl yazmayalım ya? Biz bunları duyarken sizden nasıl gizleyelim ya? Biz bunları bildiğimiz halde sizi nasıl uyutalım, uyuşturalım, Allah affeder ne yaparsan yap diyebilir miyiz? Biz ödümüz kopuyor, biz devamlı günahkarız diye. Canımız çıkıyor işte, namazlarla falan temizleniyoruz 5 vakit. Bu namazlarla naf olursak af olacağız. Onun için açtım önümde işte geçen derste başladığım namazın mağfiret vesilesi olduğuna dair nice rivayetleri, ama konu nereden nereye geldi? Hakikaten hiçbir hadis-i şerif dahi rivayet edemeden söz sonuna geldi, ama birçok ilimler nakletmek size efendim ulaştırmak nasip oldu. Rabbim hidayetler halk eylesin, cümlemize tesirler nasip eylesin ve hepimize İslam'ı yaşatmak gayesiyle ilim tahsili niyetini becermeyi nasip eylesin. İşte bundan sonraki bütün derslerde hangi saatlerde, 9'larda, salılarda, cumartesilerde hep o niyetle düğmeleri çevirelim. Hep o niyetle radyoların başına oturalım. Hep o İslam'ı yaşatmak için ilim tahsili niyetiyle mesajları çekelim. Herkese telefonları açalım. Aman dinleyelim, derdimize derman arayalım diye. Böylece ölürsek, bu yolda ölürsek inşallah bu hadisin müjdesine nail ve dahil oluruz. 80-90 yaşında nene de olsan, koca karı dede de olsan, Allah sana peygamberlerle bir derece arasında fark olan o yüce makamı nasip eder. Yeter ki senin derdin İslam'ı yaşatmak için bir şey öğreneyim, birine aktarayım niyetiyle dinlemek ve amel etmek olsun. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu vesileyle hepimizin ilmini artırsın, aklımızı, anlayışımızı artırsın, hafızamızı artırsın, dinlediklerimizle amel etme kuvvetimizi artırsın, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı cümlemize yardım eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azat eylesin. Allah Teala vatanın, namuslarımızın bekçisi olan askerlerimize yardım eylesin. Bu terörü, terör belasını Rabbim durdursun. Allah Teala iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve şer İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Çok şehitler veriyoruz, çok üzülüyoruz, kan ağlıyoruz. Her gün ne ocaklar sönüyor. Şehitlik yüksek mertebeye askerlerimizden bazıları eriyor, erişiyor. Allah Teala onlara çok yüksek dereceler veriyor. Bu vesileyle onları daima yad edelim, hatırlayalım, unutmayalım. Ve özellikle gece teheccüdlere kalkanlar, o en kabul saatlerde gecenin 2.30'larında, 3'lerinde ellerini açanlar, Allah'ım şu vatana birlik beraberlik içerisinde Rabbim dirlik nasip eylesin, maddi manevi kalkınma nasip eylesin. Rabbim iç ve dış düşmanların şerrinden vatanımızı muhafaza eylesin diye dua edelim. İşte Filistin'in, Irak'ın durumu gözler önünde. İşgal altındaki yurtların durumu gözler önünde. Allah onlara da, oradaki Müslümanlara da Allah Teala selametler nasip eylesin diye dua edelim. Ama şu vatanda İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz şu imkanlar içerisinde Allah bu fırsatları elimizden almasın ve daha da artırsın diye dua edelim. Ve bu hürriyet, serbestlik içerisinde dinimizi yaşarken, size bu ilimleri aktarırken, işte vatanımızı, sınırlarımızı beklerken o uğurda canlarını veren şehitlerimizi de unutmayalım. Gazilerimize de dua edelim. Ve Allah Teala emniyet güçlerimize de asayişi sağlamak üzere görevlenen bütün kardeşlerimize de dünya ahiret saadetleri ihsan eylesin. Ölenlerine rahmet eyleyip kalanlarına sabırlar ihsan eylesin diye dualar edelim ve ruhlarına şehadetlerle fatihalar hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi ruhlarına hediye ettik, isal eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını şad eyle. Amin diyenlerine arzihimden azad eyle ruhları için. El Fatiha.